Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Bu bölümde oynayanlar Ahmet Fadıl, Ümit Kaplan, Nisan Kumru, Abidin Özkan, Esra Elönü, Hüseyin Goncagül, Meryem Bilgin, Büşra Ünsal, Mehmet Haldun, Volkan Yürük, Mahpeyker Aksu, Halit Öztürk. Aman Allah'ım, gözlerime kulaklarıma beş duyuma inanamıyorum. Yardım et Battal, bu çok ağır. Oo Melahat, ne yaptın? Market arabasını kredi kartı reklamlarındaki gibi doldurmuşsun. Eve kadar nasıl taşıyacağız diye mi düşünüyorsun? Merak etme, servisleri var. Hayır, nasıl ödeyip ay sonuna kadar nasıl idare edeceğiz onu düşünüyorum. Merak etme Battal, kredi kartımız var ya. Kredi kartında her şey 10 taksitmiş. Domatesi bile taksit taksit alıyorsun, peşin peşin yiyorsun. Evet, burnundan bir anda getirmiyorlar. Taksit taksit getiriyorlar. Vallahi her bir şey aldım. Akşama misafir var, 2-3 gün sonra da bayram. Fırsat varken her şeyi alalım dedim. Bu kadar çok şey ne yapacağız Melahat? Dedim ya Battal, akşama misafirlerimiz var. 2 kişi gelecek Melahat. Tüm site değil, 2 kişi. Hem bu ne? Mısır gevreği. Kahvaltı için. Ya. Cipsle karıştırma diye söyledim. Biz kahvaltıda sütle mısır gevreği yiyen bir aile değiliz ki Melahat. Henüz o kadar aristokrat olamadık. O kadar ilerleyemedik. Çok ucuzdu. Merak ettim nasıl yiyorlar filmlerde diye. Bayramda deneriz belki. Ulan bu kadar yiyeceği kapıcı dairesinde nereye yerleştireceğiz? Bir araba da meyve reyonunda duruyor. Hadi sen de onu getir. Ne? O kadar şeye ne gerek var Melahat? Evde yiyecek bir şey kalmadı Battal. Ne yapalım? Siz erkeklere göre her şey tamdır zaten. Evi bilmediğiniz için söylemesi kolay. Siz kadınlara göre de mutlaka bir eksik vardır. Aldığımız maaşı bilmediğiniz için. Neyse ki kredi kartımız var. IMF'den hibe kredi almıyorum Melahat. Ben intihar edersem her şey sana emanet Melahat. Aa Battal, nereden çıktı o? Oruç oruç, tövbe de. Bu gidişte sonum kart zede olacak. Başka çarem yok. Ya intihar edeceğim ya da kredi kartı mağduru olarak yaşamaya devam edeceğim. Alo. Abicim bak bırak ya. Bırak ya, o hisselerde iş yok. 100 lot alsan yeter. Cuma günü aldıklarım var ya ha. İşte onları elinde tutma, hemen sat. Geçen 2000 lot LS aldık ya abicim ha. Onları Bileşik Endeks açıklanmadan 20 dakika önce satıyorsun, tamam mı? Ya abicim, şirketin durumu kötü. İçeriden bilgi aldım diyorum ya. Ya nasıl satarsan sat. 1 lira olsa da beyefendi, sat. Beyefendi anlatamadım galiba. CD sunucudan CD'yi çıkarın. Bak. Ya korkmayın, silinmez. Çıkarın siz. Ya. Çıktı mı? Hayda, CD yok mu? Nasıl olmaz ya? Az önce taktım demediniz mi? Tamam, başka bir boş CD alın. Tamam. Takın beyefendi. Hayır, oraya tabii sığmaz. Orası disket sürücü. CD böyle büyük yuvarlak olan. Diğeri köşeli, o disket. Alo Bükel. Tamam. Tansel de Börke'nin çektiği filmleri Altın Portakal'a yolluyorum, tamam mı? Nasıl mı yapacağım? Kızım, tanıdıklarım var diyorum ya. Sen bana güven. Senin Burku'yla Ömer'le barajında kendi imkanlarınızla çektiğiniz Titanic 2 var ya. Onu da Altın Kozu'ya yolluyorum. Hayır hayır. Kıymayı soğanlar kavrulduktan sonra. Biberler hazır bekliyor değil mi? Tamam. Şimdi ince ince kıydığımız biberleri tuzluyoruz. Ve tavaya atıp kızartıyoruz. Kızardıktan sonra tencereye ilave ediyoruz. Patlıcanlar hazır değil mi? Şimdi patlıcanları devlet tahvili atalım. Diyorum. Bana devlet tahvili. Anlayamadım tamam. Abicim. Alo, alo. Ya ganimet bir sussana ya. Siri'ye nasıl ama çekeceksiniz? Ay dur bakayım. Abidin size yardımcı olsun. Ama o da telefonla konuşuyor ya. Çift tıklama ama ara vermeden. Hızlı tık tık tık tık kapı tıklar gibi. Hı? Abidin ya. Hadi oğlum ya. Bir sus bir hale ya. Şurada işimi yapıyorum. Bir sessiz olun ya. Şurada bir iş yapıyoruz ya. Bir dakika ya. Bu evde neler oluyor Allah'ınızı severseniz? Abide, bakmayacaksın o telefona. Şu dakikadan itibaren herkes telefonunu kapatıyor. Ne var baba? Sen konuşan Türkiye her zaman iyidir demez miydin? İnsanların her şeyi rahat rahat konuşamadığı zamanları anlattığında böyle demez miydin? Yeter be! Evi çağrı merkezine çevirdiniz. Konuşan Türkiye iyidir ama babalar konuşurken susan Türkiye iyidir. Hem ne olmuş dinleyen Türkiye'ye? Ben işimi yapıyorum baba. Biliyorsun FQX'in tadına telefonla teknik destek veriyorum. Kazandığım parayı da okul masraflarımda kullanarak aile bütçesine katkı sağlıyorum. Ben de mutfakta annelere yemek dersleri veren bir şirket adına telefonla teknik destek veriyorum. Bir nevi danışmanlık yani. Aldığım parayla pazar ihtiyaçlarını görüyorum. Aile bütçesine katkı oluyor. Sanırım hesap verme sırası bende. Garson, hesap lütfen. Biz yeterince ciddiyiz Piyale. Esprinin sırası değil. Benim sanatsal bir çevrem var. Bu hepinizin malumu. Arkadaşlarımın birçoğu kısa film çekiyor. Ben de daha önce çektiğim kısa filmle ödül alamadım ama festivallere film nasıl gönderilir bunu öğrendim. Arkadaşlarımın filmlerini Altın Portakal, Altın Kuzu gibi altınlı film festivallerine gönderiyorum. Komisyon alıyorum. Sakın sen de aile bütçesine katkı deme. Ben kazandığım parayla kontrollerimi kendim yüklüyorum bir kere. Böylece senden para almadığım için baba aile bütçesine dolaylı olarak katkı oluyor. Sizin yaptığınız aile bütçesine katkı değil, aile kütlesine katkı. Aile huzuruna, aile sükunetine sabotaj ya. Şuna bakın ya, ev çağrı merkezine döndü ya. Hem söyleyin Allah aşkına, bu eve ayda en az 3000 YTL para girmiyor mu? Neyinize yetmiyor benim kazandığım para ha? Biraz tok gözlü olun canım ya. Aa. Ama sen de telefonla konuşuyordun baba. Ben hadi eve iş getirerek yapıyorum bir yanlış. Siz eve iş yeri açıyorsunuz çocuklar. Büro mu burası? Sessizlik istiyorum. Huzur istiyorum. Sulhi! Evi dumana boğdun ya. Kızılderililer haberleşmeye çalışıyor sanacak komşular. Aç pencereleri o zaman Badire. Enişte bırak inadı ya. Bacası tıkalı herhalde. Bu evde bir şömine var. Bu şömine el alem aman şömineli dairede oturuyorlar desinler diye yapılmadı. Damat, bu evin kombisi var, kaloriferleri var oğlum. Gören de seni karda kışta kalmış sanacak. Ya enişte ta odun pazarından odun getirttin bana. Şimdi de sen uğraşıyorsun 2 saattir. Değer mi bunca yemeğe? Bu şömine ev sahipleri kullansın diye yapıldı. Hem biraz şöyle yanmış odun kokusu alsak, eski günleri hatırlasak fena mı olur? Biraz nostalji yapsak ha? Üstüne de bir ızgara atalım bari. Kanatlar, şişler, sucuklar. Mangal partisi yapalım ha? İşte buna hayır demem. Yarın unutma da limon sıkacağı al. Niye? Limonların canları sıkılmıyor mu eskisi gibi? Dalga geçmeyin Husumet Bey. Eskisine ne oldu? Limonlarla arası gayet kötüydü. Çok sıkıcı bir sıkacaktı halbuki. Koskoca Avrupa Birliği yolunda ilerleyen bir lideri limon sıkıcı alırken görenler ayıplar diye mi düşünüyorsun yoksa? Ne alakası var Hüsniye Hanım? Ben sosyal sorumluluklarının yanında ferdi yükümlülüklerinin de bilincinde olan bir aile reisiyim. O zaman size bir ferdi yükümlülük daha. Gitmişken bir de rende alıverin. Bu evde rendenin işini yapacak başka alet yok mu Hüsniye Hanım? Yok. Kendisi bu konuda tek uzman mı yani? Evet, aynen öyle. Ya biz o mutfak robotunu niye aldık? Rendelemeyi, doğramayı, sıkmayı, her şeyi kolayca yapsın diye almadık mı? Tamam, görevini yaptık, kaldırdım. Nereye? Bütün mutfak robotlarının koyulduğu yere, tezgahın en üstüne. Belki de buzdolabının üstündedir. Çok zaman oldu koyalı, hatırlamıyorum. Niye koyuyorsun ya? Bu alet mecburi hizmetini tamamlamadı daha. Bozuk da değil. Sen şimdiden süper emekli yapmışsın aleti. Yoksa bu aletin kullanma kılavuzunda bir kere kullanılır, sonra en yüksek yerde, kadınların erişemeyeceği yerde saklanır diye mi yazıyor? Adet böyle Husumet Bey. Bozulmasın. Çok pahalı bir alet. Allah Allah. Bu kadar nazik, bu kadar çıtkırıldım. Niye aldık o zaman? İhtiyaç her evde var. Allah Allah. Bir robotun bizi soktuğu şu kısır döngüye bir bakar mısın kardeşim ya? senin arabada da amma eşya varmış Nevzat abi ya. İyi ki bir yıkayalım silelim dedik ha. Ya onların hepsi lazım ya. Zor cünler için de. Dürbün bile almışsın abi. Daha o ne ki? Teleskop bile var ya. Yolda kayboldun mu neye göre yolunu bulacaksın? Yıldıza göre, aya göre tabii ki. Bunlar ne? Portatif piknik masası. O açılınca kocaman oluyor. Öyle Çinliler gibi küçük göründüğüne bakma. La belki uzun bir yola ciddun. Dönüşte biraz piknik yapmak istedi canın. Ne edeceksin? Tak çıkarıp açacaksın bunu. Bakacaksın keyfine de. Çok haklısın. E5'te Tem'de her taraf piknik alanı. Mangal da vardır sende şimdi. Mangal alamadım ama mangallık et var. O çantayı aç içinde. Fırsat olur belki kullanırız. Üf. Abi bu eti arada değiştirmelisin ya. Amma kokmuş ha. Yapma ya. La 2 hafta oldu daha alalı ya. Bu ne abi? Pense benziyor. Tamirde mi kullanıyorsun? He o mu? Kulak çekeceği. Rahmetli kayınpederin yadigari. Ne işe yarıyor? Adı üstünde ya. Kayınbiraderlerin kulaklarını hep bununla çekeri rahmetli. Sen niye taşıyorsun arabada? Ara sıra kulağa çekilecek bir müşteri çıkar diye la, mi? Uzun etme imdat. Yadigar dedim. Yok mu senin anadan atadan kalma yadigar bir şeyin? Bak bu bluetooth'u hala saklarım. Temel dayım rahmetli bir gün imdat tut şu bluetooth'umu dedi. Tuttum. Adam o an sizlere ölür. Ben de o gün bugündür bu bluetooth'u yanımda tutarım. Bak gördün mü varmış. Değerini anlarsın o zaman. Bu ne abi? Kulak çınlatacağımı. La git işine hortumu catu. Buyurun Muhabbettin abi çayınız. Sağ olasın Rıza. Çay getirip götürenlerin çok olsun. Abi sağ olasınız da biraz da farklı dua etseniz. Mesela ıhlamur getirip götürenlerin, meyve çayı getirip götürenlerin, faraza misal Nescafe getirip götürenlerin gibi. Sipariş almıyoruz canım. İçimizden ne geliyorsa onu ediyoruz. Hem sen arada bir farklı bir şey getirip sürpriz yapmıyorsun ki bu şekilde dua edelim. Söz gelimi bir gün değişiklik yapıp gilaburi getirirsen biz de herhalde gilaburi getirip götürenlerin çok olsun deriz değil mi? Aslında başlayacağım abi, yeni çeşitler getireceğim de bayramdan sonra artık. Bayram gelsin kurbandan sonra dersin. Alışmış herkes ertelemeye bir şeyleri. Mesela sana geçen ay dedim ki oğul şu üstünü başını bir düzelt bir değiştir. 3-5 bir şey al üstüne. Şöyle kızlar görsün beğensin ki everelim dedim. Ne dedin? Ramazan'da. Ramazan geçiyor hala çullusun. Abi aslında evde bir sürü elbisem var en fiyakalılarından ama duruyor bir köşede. İyi günler için giyerim. Bayram olur, seyran olur, düğün olur, damet olur diye saklıyorum. Giymedikten sonra dolapta duran elbisenin sana bir faydası yok Rıza. Alıyoruz her şeyi bir kenara koyuyoruz. Dursun giyeriz. Hayatı erteleme. Çünkü hayat yaşadığımız andadır. Abi NLP'ciler gibi konuştun ya. Hani var ya neydi o Neurolinguistik Programming. Birkaç seminerlerine katılmıştım. Çıktığımda yepyeni bir insan olmuştum abi. Niye öyleyse hala Çaykovski Rıza'sın Rıza'cığım? Demek ki sadece gaz vermişler sana. Bir kulağından girip öbüründen çıkmış dinlediklerin. Biraz giy şu elbiselerden oğlum ya. Sağdan soldan bir gelin adayı soralım artık. Abi elimden tutarsın benim değil mi? Beni hayallerimin kadınına kavuşturursun değil mi? Hayallerinin kapsama alanına bağlı o. Söz gelimi hayallerin etilere nişan taşına kadar uzanıyorsa ona bir şey diyemem. Ama annenin hayallerinin gelinini belki bulabiliriz. Ben boşuna ümitleniyorum abi. Çaycıya kim kız verir ki abi? Birazdan küçük Emrah da gelecek herhalde. Niye vermesinler oğlum? Bütün çaycılar bekar mı? Ne güzel oldu gördün mü? İyi ki de yapmışız alışverişi. Misafirlere rezil olmadık. Ya benim gerekli şeylere bir diyeceğim yok. Benim isyanım gereksiz yiyeceklere Melahat. Bunlar ne Melahat? Avokado. Üstünde yazıyor. Sen hiç avokado yedin mi Melahat? Hayır yeriz diye aldım zaten. Böyle armut gibi. Adı da bir güzel geldi. Neyse bir ye de ondan sonra konuşalım. Bu ne lan? Pırasa aromalı cikke. Bunlar da ne yapacaklarını şaşırdılar valla. Pırasayı sen seversin, sana aldım. İyi de yemekte severim, sakızda değil. Sakın sarımsak aromalısını da aldım deme. makraçları. Sen ne yapacaksın da sakladın bunca yoğurt makraçını? Boş peynir kutusunu, soda şişesini. Lazım olur. Belki pikniğe, yola giderken içine bir şeyler koyarız. Dur, dokunma onlara. Ne kadar çok ıvır zıvır var lan bu evde. Bunlar ne ha? Bunlar ne Hüsnü Hanım? Gazeteciler görse çöp ev diye çekerler buraları be. Her şeyin bir yeri çıkar, elleme. Bu soda şişeleri ne işe yarayacak ha? Söyler misin? Sakın depozito deme, onlar eskidendi. Belki emekliliğinde hobi niyetine bir şeylerle uğraşmak istersin diye sakladım. Hani oluyor ya, ev mev yapıyorlar bu şişelerden. Ben zaten emekliyim Hüsnü Hanım. Görüyorsun öyle işlerle değil. Uluslararası işlerle uğraşıyorum. Bunlar atılacak. İtiraz istemiyorum. Yapma etme, husumet. İnsaf et. Bu evde işlevsiz halde bulunan ne kadar eşya varsa çöpü boylayacak. Bakalım dolap çekmecelerinde ne var? Bu ne? Dosya deposu mu? Hastane tahlilleri, röntgen filmleri, reçeteler. Sergi mi açacaksın bunlarla? Hastane arşivi mi bunlar? Doktora gittiğinizde lazım olur. Belki isterler tekrar. 10 yıl önce yazılmış bir reçeteyi niye istesinler efendim? Aa, işte burada. Demek buraya sakladın mutfak robotunu. Dur çıkarma, zor paketledim. Bunu ya kullan ya da robot mobot dinlemem, atarım bunu Hüsnü Hanım. Gözüm görmeyecek oralarda buralarda paketli olarak. Ah ne güzel. Bütün işi mutfakta Hüsnü Hanım yapsın. O robot yeni gelin gibi elini soğuk sudan sıcak suya sokmasın. O robotu çalışırken göreceğim bundan sonra. Değilse robot mobot dinlemem, atarım. Yandı sonunda. Saat de 12 oldu. Ne güzel. Bakın tıpkı eski günlerdeki gibi. Sobanın başında kestane kebap yapılan günleri hatırlayanınız var mı? Bu saatten sonra genelde 3. sayfa haberleri hatırlanıyor enişte. O ateş sönmeden ben bu odada yatamam. Şömineden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen diye haberlerimiz çıkmasın gazetelerde. Hac yanımızda olmaz. Görmediklerin sonu bu olmuş derler vallahi. Ediyorum. Hayrola Hüsniye, ne oldu? Elindeki ne? Badire Hanım, bunu ben sizden geri isteyinceye kadar saklayabilir misiniz acaba? Aa, bu mutfak robotu. Ne oldu ki? Yok bir şey. Denk gelir de Husumet Bey falan sorarsa bizde değil dersiniz, tamam mı? Nisan Kumru yazdı ve yönetti. Ahmet Fadıl, Ümit Kaplan, Nisan Kumru, Abidin Özkan, Esra Elönü, Hüseyin Goncagül, Meryem Bilgin, Büşra Ünsal, Mehmet Haldun, Volkan Yürük, Mahpeyker Aksu, Halit Öztürk oynadı. Hasbelkader sitesi sona erdi.